În restul țării cer variabil și astfel de fenomene vor fi doar pe arii restrânse. Izolat vor fi condiții de grindină și mai ales în nord și în zona montană cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 21 și 32 de grade, cer variabil astăzi în capitală și o maximă de 30 de grade. Încep știrile Europa FM. Cod roșu de intervenție în județul Neamț, terasa unei pensiuni în care avea loc o nuntă s-a prăbușit, 18 victime, dintre care 3 în stare gravă, au ajuns la spital. La un moment dat, balustrada a cedat și oamenii au căzut de la o înălțime de peste 4, chiar 5 metri. Ceilalți nuntași care se aflau în interior au sunat imediat la 112. Grav accident rutier în județul Constanța, 7 persoane, între care 4 copii, toate aflate în aceeași mașină, au ajuns la spital, șoferul beat a pierdut controlul volanului. Ieși din comun, 7 persoane într-o mașină. Probabil au avut viteză. Victoria Franței în finala Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia a scos în stradă în hexagon sute de mii de oameni care au sărbătorit triumful echipei naționale. Bucuria francezilor s-a încheiat cu incidente însă. Și Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni astăzi la Helsinki. Controlul armelor și probleme legate de securitate vor fi subiecte pe agenda întâlnirii. I'll be meeting with President Putin on Monday. We'll be talking to President Putin about a number of things. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cod roșu de intervenție aseară în județul Neamț, activat în urma unui accident la o nuntă organizată la o pensiune din Durău. Terasa pensiunii s-a prăbușit și câteva zeci de persoane au căzut în gol. Sunt cel puțin 18 victime, între care 3 în stare gravă. La fața locului s-au mobilizat toate echipajele serviciului de ambulanță Neamț, dar și echipe din Harghita, Suceava și Iași. Transmite Catrinel Cojocaru. Accidentul s-a petrecut la o pensiune din stațiunea Durău, acolo unde era organizată o nuntă. La petrecere, potrivit unor martori oculari, se aflau peste 300 de persoane, iar câteva zeci ieșiseră pe o terasă. La un moment dat, balustrada a cedat și oamenii au căzut de la o înălțime de peste 4, chiar 5 metri. Ceilalți nuntași care se aflau în interior au sunat imediat la 112 și s-a activat de urgență planul roșu de intervenție. S-au mobilizat 8 ambulanțe din Neamț și au fost chemate în ajutor echipaje din județele vecine, din Harghita, Suceava și Iași. În urma triajului, 18 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spitale. Cele mai multe dintre ele, 16 la număr, au fost duse la cea mai apropiată unitate sanitară din Toplița, județul Harghita. Cel puțin 3 victime sunt în stare gravă și au fost orientate către spitalul din Târgu Mureș. La fața locului s-a deplasat și prefectul județului Neamț, dar și câteva echipe de criminaliști care trebuie să stabilească acum atât condițiile în care s-a produs accidentul, dar și dacă pensiunea deținea toate autorizațiile necesare pentru desfășurarea unui astfel de eveniment. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Grav accident rutier în județul Constanța, 7 persoane, între care 4 copii, toate aflate în aceeași mașină, au ajuns la spital. Șoferul de 49 de ani care conducea mașina s-a urcat la volan băut. Autoturismul se deplasa dinspre Ovidiu spre localitatea Mihail Cogălnicianu, iar într-o curbă acesta a ieșit de pe carosabil și după ce s-a lovit de un stâlp de pe marginea drumului, s-a oprit într-un gard, au precizat polițiștii. Ieși din comun, 7 persoane într-o mașină și curios cum de-a ajuns tocmai acolo. E imposibil, cred, să faci așa ceva. Probabil a avut viteză. O fetiță de 8 ani a ajuns în comă la spital. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje ale ISU Dobrogea. Polițiștii continuă ancheta. Șoferul care a lovit vineri 5 autoturisme în cartierul aviației din capitală și a rănit astfel 2 persoane fugind apoi de la locul accidentului a fost arestat preventiv. Va sta 30 de zile în spatele gratiilor, a decis ieri judecătoria sectorului 1. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Bărbatul de 38 de ani este recidivist. Are la activ 3 condamnări pentru tâlhărie și furt calificat. Ultima dată a fost eliberat în octombrie 2017 în baza legii recursului compensatoriu. Acum este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis, părăsirea locului accidentului și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Oficialii Poliției Capitalei susțin că vineri șoferul nu ar fi oprit la semnalul unui echipaj, iar apoi o mașină de la secția 2 a pornit pe urmele autoturismului pe care acesta îl conducea. Bărbatul a pierdut la un moment dat controlul volanului, lovind alte 5 mașini și rănind 2 persoane. A reușit să fugă, dar a fost prins sâmbătă seara. De astăzi se va deschide un nou sediu de eliberare a pașapoartelor pentru București și județul Ilfov. Acesta va funcționa în centrul comercial Park Lake. Ana Stoian are detalii. Persoanele care au depus până acum cereri pentru eliberarea documentelor de călătorie la sediile din Pipera și Piața Amzei își vor putea ridica pașaportul din centrul situat în strada Liviu Rebreanu, sector 3. De astăzi, pentru regiunea București-Ilfov, vor fi primite solicitări și se vor elibera pașapoarte numai în două locații. Park Lake, unde vor funcționa 14 ghișee de primiri și 3 ghișee de eliberări pașapoarte, și Plața România, Bulevardul Timișoara, sector 6, în care vor funcționa 20 de ghișee de primiri cereri și 3 ghișee de eliberări pașapoarte. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Victoria Franței în finala Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia a scos în stradă în hexagon 100.000 de oameni care au sărbătorit triumful echipei naționale. Bucuria francezilor s-a încheiat cu incidente, însă polițiștii au intervenit în forță după ce mai multe magazine din Paris au fost jefuite. Iuliana Ochi relatează. Doar la turnul Eiffel au fost aproximativ 100.000 de persoane. Fanii francezi au urmărit cu sufletul la gură meciul, iar fluierul final a dezlănțit distracția pe străzi. Pe Arcul de Triumf au fost proiectate chipurile jucătorilor în uralele francezilor. Pentru naționala Franței a fost al doilea trofeu cucerit la Cupa Mondială, după cel din 1998. Victoria a mobilizat în stradă și un număr impresionant de forțe de ordine. Peste 110.000 de polițiști au fost pe străzile din Franța. Și nu degeaba. Târziu în noapte, petrecerea s-a transformat la un moment dat în scandal. Zeci de persoane au jefuit un centru comercial din Paris și s-au încăierat cu forțele de ordine. Incidente au avut loc și în alte zone ale țării. Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni astăzi la Helsinki. Întâlnirea celor doi lideri are loc pe fondul acuzațiilor privind contacte între echipa de campanie a președintelui american și Moscova. Controlul armelor și probleme legate de securitate vor fi subiecte pe agenda întâlnirii. Cei doi șefi de stat nu s-au întâlnit până acum decât în marja unor reuniuni internaționale, ultima fiind în noiembrie anul trecut în Vietnam. O ascultăm pe Ana Stoian. Relațiile ruso-americane se află în cel mai scăzut punct de după războiul rece, printre sursele de tensiune aflându-se războiul din Siria, criza din Ucraina și acuzațiile de implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016. Primul summit între liderul de la Casa Albă și omologul său rus, Vladimir Putin, ar urma să atingă aceste probleme. I'll be meeting with President Putin on Monday. We'll be talking to President Putin about a number of things, Ukraine. We'll be talking about Syria. Donald Trump spunea în urmă cu câteva zile că vor discuta despre Ucraina, despre rolul Iranului în Siria și despre proliferarea nucleară. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, spune că scopul Washingtonului constă în elaborarea unei noi constituții a Siriei și soluționarea conflictului politic. De cealaltă parte, Kremlinul dă asigurări că îl consideră pe președintele american Donald Trump drept partenerul său. Yuri Ushakov, consilierul de politică externă, afirmă că obiectivul acestei întâlniri este de a începe o redresare a acestei situații negative în relațiile bilaterale. Programul summitului prevede o întâlnire a celor doi președinți, asistați doar de interpreții lor, urmată de un dejun de lucru cu cele două delegații. Putin și Trump vor ține o conferință de presă comună după summitul lor de la Helsinki. Câteva mii de persoane au protestat ieri la Helsinki cu o zi înainte de summitul la care vor participa președintele american și omologul său rus. Măsurile de securitate sunt sporite. Finlanda reintroduce verificările de frontieră pentru cetățenii statelor Schengen timp de 4 zile. Turcia a comemorat ieri sângeroasa tentativă de lovitură de stat de acum 2 ani, prin care s-a încercat înlăturarea de la puterea președintelui Recep Tayyip Erdoğan, reales recent pentru un mandat de 5 ani cu prerogative sporite. Erdoğan, care conduce Turcia din 2003, s-a întâlnit cu rudele celor aproape 250 de victime ale puciului după o ceremonie religioasă la o moschee din Ankara. Posturile de televiziune turcești au difuzat ieri imaginile cele mai de impact ale nopții din spre 15 spre 16 iulie, precum și apelul la rezistență lansat de Erdoğan. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Înapoi în țară, târgurile de animale din județul Dolj au fost închise de teama pestei porcine africane. Măsura a fost dispusă de Direcția Sanitar-Veterinară, care face și controle în județ. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Primăriile doljene au fost înștiințate de Direcția Sanitar-Veterinară că trebuie să suspende activitatea târgurilor pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre târgurile în care sunt vândute animale vii, iar decizia a fost luată în urma creșterii cazurilor de pestă porcină africană în țară. Inspectorii sanitar-veterinari vor face și controle în județ pentru a vedea dacă decizia este respectată. În România au fost identificate cazuri de pestă porcină africană încă din august 2017. Luna trecută însă numărul lor a crescut semnificativ. Primele suspiciuni de peste porcină africană au fost confirmate în localități din Tulcea, iar la începutul acestei luni prezența virusului a fost confirmată într-o gospodărie din județul Bihor. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Bacăul a rămas ieri fără apă potabilă după o nouă avarie apărută în rețeaua de distribuție și nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru în acest an. Primăria a înființat mai multe puncte în oraș unde este distribuită apă potabilă și apă menajeră, iar pompierii, la rândul lor, duc apă acolo unde există solicitări. Transmite Claudia Toader. O avarie majoră la conducta de aducțiune de la Valea Uzului, localizată pe un tronson reabilitat în zona localității Dărmănești, a lăsat Bacăul fără apă potabilă. De două zile, din cauza presiunii scăzute pe fondul avariei, furnizarea apei potabile a fost întreruptă și se face după un program strict doar dimineața și seara. Sunt însă multe zone în oraș unde apa nu curge deloc, la fel cum nu reușește să urce nici până la etajele superioare ale blocurilor. Lucrările de remediere sunt în plină desfășurare. Zona în care s-a produs avaria fiind în ultima vreme vizată de ploi abundente și de inundații. Pentru ca populația să nu sufere, Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Bacău a dispus înființarea a 11 puncte în oraș pentru distribuirea de apă potabilă și a 19 din care oamenii pot lua apă menajeră. Întrunit în ședință de urgență, Consiliul Local a aprobat alocarea a 150.000 de lei pentru cumpărarea apei potabile. Pompierii la rândul lor distribuie apă acolo unde sunt solicitați. Este scandal la Suceava după ce măicuțele de la o mănăstire au ridicat un gard care blochează accesul spre o zonă de agrement din apropiere. Mănăstirea a câștigat în instanță terenul respectiv, iar măicuțele l-au împrăjmuit cu un gard de sârmă, astfel încât oamenilor le este acum aproape imposibil să ajungă la zona de agrement. Corespondentul Europa FM, Sorin Saizu, are toate detaliile. Mai mulți oameni s-au arătat nemulțumiți de faptul că măicuțele de la mănăstirea Dragomirna din județul Suceava au ridicat un gard în jurul unui teren pe care l-au câștigat în instanță, blocând în acest fel accesul la o zonă de camping din apropiere. Campingul respectiv a fost construit la începutul anilor 80 pe un teren ce aparținea cooperației de consum. În anii 90, complexul a ajuns în posesia unei societăți comerciale, dar după mai mulți ani de procese, instanța de judecată a decis că terenul aparține mănăstirii Dragomirna, astfel că el a ajuns în posesia lăcașului de cult. În baza noului titlu de proprietate, măicuțele de la mănăstire au decis ridicarea unui gard care să le delimiteze noua bucată de pământ intrată în posesia lor. Sucevenii care obișnuiau să meargă în zona de camping din apropierea mănăstirii sunt nemulțumiți. Măicuțele păzesc zi și noapte gardul pe care l-au montat, blocând intrarea în zona de agrement. Acum oamenii așteaptă ca autoritățile să rezolve problema. Sorin Saizu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în zonele de deal și de munte, unde vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină și mai ales în nord și în zona montană, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 21 și 32 de grade, cer variabil azi în capitală și o maximă de 30 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Franța a cucerit a doua sa cupă mondială după o finală cu 6 goluri, 4-2 împotriva Croației. Francezii au cedat din start posesia și au preferat contraatacul, iar Mandžukić a deschis scorul cu un autogol. Perisic a egalat în minutul 28, dar Totel a comis un hands în careu 10 minute mai târziu și, după ce a consultat mai multe reluări, arbitrul Pitana a dictat penaltii. A fost faza decisivă a finalei, consideră selecționerul croat Zlatko Dalic. Griezmann a transformat și a făcut 2-1. În repriza secundă, Pogba și Mbappé au marcat goluri superbe în interval de numai 7 minute, iar Mandžukić a profitat de o gafă uriașă a portarului Lloris și a închis tabela încă din minutul 69. Cu o medie de vârstă de 26 de ani și 10 zile, selecționata Franței a devenit cea mai tânără campioană mondială din ultimii aproape 50 de ani. Recordul aparține din 1970 Braziliei, și tot atunci câștigătoarea a marcat ultima oară 4 goluri în finală. Didier Deschamps devine al treilea om care cucerește trofeul atât ca jucător cât și ca selecționer, după brazilianul Mario Zagallo și germanul Franz Beckenbauer. Deschamps a declarat că jucătorii săi au învățat mult din finala Euro 2016 pierdută în fața Portugaliei, iar aseară nu au făcut un meci extraordinar, însă mental au fost foarte puternici. Premiul de consolare al Croației a fost primit de Luka Modric, desemnat cel mai bun jucător al turneului final și premiat cu balonul de aur al competiției. Kylian Mbappé a fost ales cel mai bun tânăr jucător, belgianul Thibaut Courtois cel mai bun portar, iar gheata de aur a ediției a fost englezul Harry Kane cu 6 goluri. Novak Djokovic a câștigat finala de la Wimbledon și a cucerit primul trofeu de Grand Slam după mai bine de 2 ani. Fostul lider mondial s-a impus destul de lejer în finala cu Kevin Anderson, 6-2, 6-2, 7-6, dar sudafricanul venea după o semifinală de 6 ore și jumătate cu John Isner. Sârbul de 31 de ani nu mai câștigase niciun turneu de exact un an. El își trece în palmares pentru a patra oară titlul de la All England Club. Amintim, în penultimul act, Djokovic l-a învins în set decisiv pe Rafael Nadal cu 10-8. Turneul feminin de la Wimbledon a fost câștigat sâmbătă de Angelique Kerber, dublu 6-3 în finala cu Serena Williams. Ciclistul german John Degenkolb a câștigat etapa a noua a Turului Franței. El s-a impus în fața tricoului galben Greg Van Avermaet, care se menține în fruntea clasamentului, urmat de Geraint Thomas și de Philippe Gilbert. Astăzi este zi de pauză în Turul Franței. Iar Vlad Petreanu o să dea pronosticuri tot sezonul în Liga 1 pentru colegii noștri pasionați de pariuri sportive, pentru că a nimerit toate învingătoarele din ultimele faze ale Cupei Mondiale. El a fost singurul care a pronosticat vineri victoria Franței, a fost 2-0, nu? Da, da, și am nimerit și o parte din rezultat. Pe asta, 2-0, chiar... diferență de două goluri, să știi că e foarte important. De 4 asta, deci eu am zis 2-0. Păi da, da. Și a Franța a câștigat cu 4-2, adică la diferență de două goluri, ceea ce este extraordinar. Da, două, da, exact. Deci, uite, vezi, puteam să bifez acolo diferența de goluri. Da, nu? Da, ți s-a cerut un pronostic exact. Noi am fost mai optimiști, am zis că o să fie meci egal. Da, eu am fost cel mai aproape, am zis 0-0. Și eu 1-1, deci ne retragem, te lăsăm pe tine, practic, să mai vorbești despre asta. O să ne fie dor de Cupa Mondială, zic eu. A încărcat frumos vara asta ploioasă. A fost urâtă Cupa asta Mondială. Finalul a fost cel mai tare. Domne, puțin, de ce? Că mi s-a părut cea mai bună Cupă Mondială pe care am văzut-o eu. Ești mai tânăr. Deci, asta. O să vorbim la telefon cu voi. Da, cred că cel mai bine ar fi să vorbim și cu ascultătorii, să ne spună și mai încolo. Da. Și să ne explice, da, vorbim noi, și de ce toată lumea a ținut cu Croația, și cea mai tare fază din Cupa Mondială a fost festivitatea de premiere de aseară. Da. În care doar Putin avea umbrelă. Cel puțin pe primele 5 minute. Bă, cel mai tare lucru din Cupa asta Mondială, cum stătea la uscat și alii lanți erau uzi luarcă. Bine, după 5 minute la mișto au venit umbrelele. Hai să vă dăm și nu vă... De ce? Ne mai dați umbrele și așa suntem în duș. Deci era ca și cum le-ar fi adus umbrela după ce am stat în duș 5 minute. Asta e. Fiecare zi are muzica ei și astăzi căutăm melodia care trebuie ascultată cu volumul la maxim. Și am găsit de la ascultătorii Europa FM multe mesaje. YouTube, Beautiful Day, Michael Jackson, Jam, spune Cătălin Ion din București. Coldplay, A Sky Full of Stars, cu volum la maxim, ascultă întotdeauna acasă sau în mașină. Depeche Mode, Enjoy the Silence, ne spune Dan din Marea Britanie. Eu ascult, da, mamă, sunt beată, la maxim. Sunt Alexia din Brașov. Bună dimineața, Alexia. Da. Dire Straits, Money for Nothing, ne spune Cosmin din Timișoara. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, și avem multe, multe, multe mesaje. Ascult cu volumul la maxim The Communards, Don't Leave Me This Way, ne spune Constantin din Galați. Însă, în această dimineață, ne oprim la propunerea lui Alex din București. Melodia pe care o ascult la maxim întotdeauna este Depeche Mode, Personal Jesus. E melodia care definește o generație. Bună dimineața, a început deșteptarea! Reach out, touch faith.